درنو اورونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد کړئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا کو ټیپ د کیسټو خواهش کړئ. نو ټلیفون نمبر یاد کړئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے اور دکان نمبر نہ دے 27 27. پدی میں رابطہ ہر کا ہر وقت ہو رہے ہیں اور اسی سے پورے لوکیشن میں ساتھ دے دکان میں ملے دے کی قبل دے کیوں نہ ہمارا نہ کرنا. سورۃ النور پس ہجرت نا پس سورۃ الحج حشر امر کی سورۃ الحج میں نازل دے یوسل دل سورت تے دے ہجرت میں پس اور استنو سورتوں کے جنبی علیہ الصلاۃ والسلام دجن دینی رس تقریباً نس یور سورتوں راغل دی دے سورت مؤمنون سر ربط سو طریقوں بانی بیانوں سورة المؤمنون کی اوصاف المد التحلی بالفضائل کمالون و خیرون ازان کی پیدا کولو داغی خون و داغی اوصاف اغی طرف ترغیب و ذکر اعلان کا وقد افلح دا صفتون ازان کی پیدا کئی دا کامیابی دی اور کمال دی. سورة النور کی التخلی ذکر کئی جدید نقصان نظان پاک کئی اغا اوصاف کئی کہ داغی نظان پاکول ضروری دی عفت بدلمنتیا نظان ساتا چی عفیف سی دا بے پردگی نظان ساتا چی پہ عزت سی یو بل کردتلو راتلو نظان بچ شی چی بے امیرا نشی دا سے اوصاف کئی او کچری دغه سی نقصان وشو نو داغه د دفاع لپاره قوانین مرتب کړي. ناول صورت کی التحلی اذن صورت کی التخلی دوم صورت المؤمنون کی اصلاح د عقیده و رد اشراکو نو صورت نور په اصلاح د معاشره ولګي دا دویم صورت تے اول صورت پہ اصلاح دا معاشرہ صورت النساء ذکر شے دے دویم صورت دا مسلمانان دا دن دا صحیح کولو کلویغی و زیست صحیح کولو دا پارا صورت النور راغل دے درین صورت صورت الاحزاب دے اور ترورم صورت صورت مجادلہ مخی کی عقیدہ درست کرا نبی کی اعمال درست کہ جن دی دا جنتیا نشی او کلی کی علاقہ کی دی پردگی ابھی باقی را نشی. درم دی سورت مومنون شروع شو و قدف لحنا دی سورت نور کی ات تزکی ذکر کی پاکی لیکن اللہ یزکی من یشا طبیعی ترتیب ہم دادے کہ تزکیے اگے سر فلاح راجی قد افلح من تزکا سورۃ الاعراء کی قد افلح من تزکا نم اق ترتیب شو سورۃ المؤمنون کی قد افلح نو سورۃ النور کی من تزکا کامیابی والا راجی یوزل نہ عمر دے تر مرگ پوری پہ تزکیئی نالبا کامیابی مومی وقتی توربانی شیخی نا. سلورم سورة المومنون کی قد افلح المؤمنون نو پا سورت نور کی بیان دا فلاح کئی بے اصلاح المعاشرت بعد اصلاح اب اصلاح العقائد، یعنی فلاح یواز پا عقیدہ نرازی لکتن چی مرجعوی یا کرامیوی، مرجعات چی اعمال دی ایمان نبن کل رستو بلکی نیشی صاحبی لا یضر مال ایمان ذنبن، دا قسم مرجعہ ایمان سر اعمال اور حیثیت نہ گنی، کہ وہ دیکھ لو زیادہ فائدہ کہ وہ جو نکلو نو نقصان سے نظر رسائی، دے بیان کی چنا دا تیزی سر بے اصلاح دا اعمال و قید معاشر اصلاح بقائے، یا محمد ابن کرام کیا گوئی اعمال دا سر دن نگی صرف کلمہ و لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر کا مطلب ام نہ پوئے گی ویدہ منجیدا، یا اگر کا ذریعے پر زد بانی عمل کئی خوچدا کلمہ و ویدہ منجیدا دیوانی بندہ کامیابی گی نداغی رد گئی نہ اصلاح دا معاشرے عمل بسے کئی پنزم مخی تیوی قد افلح سورت نور کی وعدہ دا فلاح دا دنیا و دا آخرت کی حل تکی قدف لا کامیاب دا دنیا و دا آخرت کی سنگیو دی دل تکی ذکر کی چی پا دنیا و کامیاب آخرت ہم کامیاب دی دا فلاح دا سدا چی سورت نور پا احکام و عملو کی فگم سورت المومنون کی تاسول سل خلقت دا انسان اغیر دلیل کرو پا قیامت او نتیجیو لی ذکر کرو تبارک اللہ احسن الخالقین تبارک اللہ احسن الخالقین نو دو برکت ذکر کرو نو تو سورت نور کی برکت ذکر کی خوب دویم عنوان سو مطلب شو آلتے دو بندہ خلقت ذکر کرو او پاگی کی دو برکت او دو خیر ذکر کرو چی دو خواوری نا نطفہ دو نطفی نا علاقہ دو علاقی نا مزغا بیا عظام کسون العظام لحمن ثم انشأنا خلقنا آخر نو شخص کی ذکر دو برکت و دو خیر شخصاً سورت نور کی پا پابندی دا احکام دا سورت نور خیر و برکت برازی پا طول معاشرہ کی پا طول کلی کی پا طول علاقہ کی یواز پا شخص کی و فرق کی نو بلکہ پا اشخاص و افراد و پا مجموعہ معاشرہ کی برازی پا دیر اعتبار بانی دا مضمون دو مخی ندی رحم دے آلتا کی شخصیو او دلتا کی عمومی دی نو دلتا فلاح ذکر کو بیان البرکت فی الخلق شخصا و فی النور بیان البرکت فی المعاشرت اجتماعا وم سورت المومنون کی اصلاح دا افراد و فا اپا سورت نور کی اصلاح دا پار دا تاسیس دا جماعت و هو ترتیب التبعی للاصلاح قانون دا دیکنا اول با گتا تیار کی جوڑ کی یا خختی کچا یا پخی با تیار کی سمٹ با تیار کی یا گتی دی نخطا با سر تیار کی اللہ با مصری کار شروع کری او گتی خطی دی تیار کری او دیوال تی ننکر نو آبادی نجوری گی کنا نو اول کی افراد تیار شو پا عقیدہ باندی دا افراد کی پا عقیدہ تیار شو او دو اجتماعی تنظیم ضروری دی تنظیم پا کار جماعت نگا آغا جماعت تر کرے دی صورتی ہو کر دوی منی میں پا جماعت لگولا آداب دا جماعت تا پارا یعنی دا دغا عقیدی خواندان را غون کا یو عبادیت ہو کر یو جماعت تا جوڑ کا ترتیب تبیین دا غشان تا دیو اول افراد تایر کی رسو جمعیت اتم سورت المومنین کی اوصاف دا ایماندارو اور سورت نور کی اوصاف دا مفسدین دا معاشری یعنی دا منافقان دی دا نخی دی دا نخی دی دا و ذکر کی چی معاشرہ بربادی و تباہ کئی مفسدین دا و ذکر کئی اللہ شاہ و طور و بیاز دادیا نہم سورت المومنین کی افاغصر تمن نما خلقناکم عبسا سورت نور کے بیان دا مقصد ثانوی ذکر کر عبس میں نہیں پیدا کرے ستا پر جمت اکار دے سورت المومنین کی اغکار بیان کر عقیدہ اللہ تعبدو الا اللہ لا الہ الا اللہ سورت نور کی دے اصلاح دے دے پیدا کول مقصد ثانوی ذکر کو سشے دے جہاد او تنظیم الت اصول اولیہ ذکر کرو دلت اصول ثانیہ ذکر کرو جہاد او تنظیم داغے پار انفاق نو ذکر داغے سر یوزے کو لسم سورت المومنون آخر انہو لا افرہ الکافرون سورت نور کی اندغا ذکر کری دے منافقان پا حالات کے برے نشمن دے تاوان دے اور زیان دے یوولس مومنون کی ایماندار صفت و اصار ارون فی الخیرات سورت نور کی بیان دے خیراتو کو اکم نکارون اصود من کہ اگر اصلاح دے معاشرے دا اور دا عقائد و دوارو عقائد انسان کا معاشروں درستا کا خیرات دادی دیندار ایماندار اچھے کامیابی اعلان اللہ کرے دے اگر دغری چی دا دوار سی بچنے دکی تھا پس سورت نور کی دول سم پس سورت مومنون کی لهم اعمال دون ذالت دا دو نور عملون شیر بیدنے سورت نور کی بیان دا غنور عملونو کا غصو افساد دا معاشرے معاشرے کی فساد را ہوئی لیدر ملک منبر مشر کوشش دبی کی چپکن کے وانے دے یو بڑ سرا مخ لگے دے چمات متازے چکھلے اوشی چفا دور سے پدمان سوکھ چندر لگے گیا صحیح کی نہ پدی جان متاز ساتھی جانتے متاز ساتھی نہ دل تک اغنور اعمال ذکر کو فساد دما شرے گیارہ لس سورت المومنین کی کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون پشابت لائی قرآن ویلے کہے تازو پشات لائی نو سورت النور کی آغا مسئلہ ذکر کلا اذا دعو الاللہ ورسولی لیحکم بینم ثم یتولا فریق منهم وهم معرضون کدا عقیدے پا مسئلہ بیانے دیون پشاجی کہ قرآن دا معاشری پا اصلاح سمولو بیانے دیون پشاجی دا نمونی پردہو کا اصلاح دا معاشری دا دا دے پردہ نمونی یو بل کرمز ایرازائی دے نمونی کہ زین سلام بکئی دے نمونی دیتا تیار ندے تنظیم و آداب من دیتا تیار ندے دا نقصان از قرآن نمخول اذا دعو الاللہ و رسولی سوار لس مؤمنون کی و لا یفلح الکافرون سورت نور کی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء عقیدہ گندہ دے ظاہری اعمال کئی او داد نجات گنی کا سراب بقیع لکہ دلیر نے چتجے سن کئی ازم کپڑا کی گی دے وری دا ڈندے دو بو پتا مباندے کلال نو بو نہیں آتی نیری نیزی دیری دی خپلو عمالو پا دوکا کرے دا پا کار بانجرے دی کسراب بیقیا پینزلس سورت المومنین کو انہو کان فریق من عبادی قولون دنے کانو پندیانو توسیقی کرو سورت النور کی بیان دا عبادو کو نورم حال تک اولادا ذکر کر دین دے بیانو ادو آگانی دے کولی دلتا اولا ذکر کرو داغ عباد تذکرہ اکر پر رجال سرا رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة کار بیدائی اصلاح دا معاشری کی انفرادی عمال کی دی پر جمعہ غم کی دانے کی انفرادی عمال کی معاشری سر زکاہ نشوی دیر خسر ہے دا استاد سنگ خسر ہے دا چاہ پکار کی کار نسات نیچ چا پکار کی کارن بس اخپل کار سر اگر جماعت تے مسواق رے چیلہ دا دا جو تلاوت تے کتاب دے جا سر کارن سا دی دا جو ناخر سڑے دے خب آگے چی دا چا پکار کی کار ساتی دا کار دے خن دے ولی کئی دا سے ہوکا دے سے ہوکا اسلام کی عالم کی اسلام نکی نصورت نور کی دا رجال تذکرہو کا اللہ تلیہین تجارہ شپارت سورت مومنون کی دعا ذکر کرو دے عباد صالحین ربنا منا فاغفر لنا ذنوبنا او سورت نور کی بیان سورت نور کی بیانو کو داوود ایمان اگر ایمانی چرا ہوئے دے آمنا داغی سو مطلب ہو داغی مطلب داو چی ایمانی پہ کتاب دے چی دا کتاب دے ہدایت تے نو دا دی کتاب تلقین کی خلق تے دا ایمان دے اور اگر ذکر کو بدی باندھی یوز کو رفی حسمو دا اللہ کتاب و جماعتن کی بیانی کی ادا علماء بے بیانی دائی جمعور ایمان داد چی کتاب نہ بیانی عقیدہ دا خلق نسوی کئی دے پا دروغ و چیز میں پا دی کتاب ایمان دے کدے سوی چیزی کتاب کی دی کلی پانی دی اتلیک تے پیدا ایمان نو دا ایمان خود بلچا ہم دے دا خود ایمان ایمان ملے نو دا غیر پا کی تفصیل جات کن دا لهم ذکر کہ یصبح له فیها بالغدو ولا صال ولصم سورة المومنون کی فاتخذتمو سخریا تاسو پورا ٹوکی کولے سورة نور کی زیادہ کا صرف ٹوکی نہیں دی بلکہ اتہمتموہم نبی علیہ السلام بانی دا کور والاو باندے دا خفا کول پار ربیجتے ہم نہ نو کرے ایشہ صدیقہ بے ذای پادشیو او دا خنم علمی جی العیاذ باللہ اتہمتموہم الہ غیر ذالک فسبحان من لا يعلم حقائق كتابه الا هو وما اوتيتم من العلم الا قليلا رب زدني علما اتلسم پرمبنی سورت کی یعنی سورت المؤمنون کو تحریم دے زناو والحث على الصيانه زان بر کول پر على فروج محافظون ان على ازواجهم وما ملكت ايمانهم نو دی صورت کی آداب ذکر کرو داغین علاوہ اذا تخلق بها العباد لا یوجد زنن قطو چو کل آغا آداب بانی پابن شنی زنن بز سر رنش سو مطلب یعنی آل پکی دی شخصی عصمت عصمت ذکر شدی عصمت شخصن او دل پکی دی سی آداب ذکر کرو چو پاگی عمل فروشی عصمت با اجتماعی راشی مجموعی دی پورا علاقه عصمت براشی امن و امان براشی نلسم قبح دی زنا پا اول صورت کی ذکر شو ذکر وی زان تی نساتی نو قبیح دی ذکر وی زان ساتی کنا نو دویم صورت کی صورت نور کی الحدود ذکر زجرن و کفارتن شیخ و قبیح دی و که شیطان و نفس بندد و ککی زنا اخیری مرحلہ یاد آول چنچوشی دی صورت کے دوہم کے قوانین مشروع کلو فجلدوہم ثمانین جلدہ افجلدو کل واحد منہما میتا جلدہ دا ذکر کے دفارہ دا سچ دا پلیتی ختم شی ذکر چی باندہ دا اصلاح کوشش کن شیطان دا فساد کوشش کی کنا نو ختمی جو گیا پس باندے نو دی صورت کے داغی ذکروں کو شلم دی صورت حج آخرو وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین نو سورت نور کی احکام ذکر کر رحمہ داد اللہ دے مہربانی کہ مخلوق محمل پر خیر نو لوے غضبو و مخلوق لے قوانین مقرر کل نو دائل و رحمت تے کہ قوانین نی بین شے بیا بس چلو وڑی مرغے با دغت و خوراک بی از زورور با وو او کمزور با پڑو بیا بچانون نشو آس دے خدا او شولا چی قوانین بیان شون رحمت دا اللہ را گا نو پا ملکی با امن و امان دا شی پاگی عمل شروع شی با امن و امان برا شی یا اللہ سشو دا نواز شریف وقت که دا نواز شریف پا وقت که لاور سر نزدی دا قومی سملے منبر دا خپل کلی زوانی پیغلی جینا که وقت کلی دا طولی دا کورون نبار زرو کی تی وقت کلی اب یہ تاسو وعدے سے گاڑے گئے پا خوشحالے بانے ان برے پا خوشحالے طولی پا طول کلی کی بربند گاڑے کری طول کلی کی بربند گاڑے کری لگڑے یہ سالوں کی بیرہ گڑی نو قانون دا اللہ ویدا بے کرے وچر تھا چرتے نشو کھولے جنہی دا کور ہوتا خیر اللہ رچا کرانا نہ ہوتا پولیس دا تحقیقات سے رکے وہ لینا نہ ہوتے کور کی وی پا زور را پس کور تا را دنگل گیا بیجه چی لالا کولا پر تو گیرا نوشلا و خمات انزان لخواست که راو تختیدم پولوس و بوتلا ادا غزین اغا سوی تاوالا کلا دا غزین اغا تاوالا کلا روپای اغا سوی ضرور نو قانون دا اللہ وین دا با که دا خلق نواز شریف پر من نکوی نواز شریف که چوم را پا دی ملک پاساد کرده بیدینی کرده پا خدای دا دن مخ که پا دی طول پاکستان که دا عمر جانو کرده مجموعی ڈرانو تم نہ کرے لکے نہیں نو شریف جی کرنا لہان تا خیر الرحمین نہ احکام مشروع یہ قول دا رحمت تے دا اللہ و کامل رحمت تے زما حق معلوم شو تے بل رات معلوم شو زما جمواری معلوم شو تے بل رات معلوم شو کنا تبائی وا پتہ بن لگے دلا یہ سورۃ المؤمنون کہ والذین هم لفروج حافظون سورۃ نور کی سزا کے مقابل لے کہ نلشا طور و بے ازداد ہے کہ لفروج محافظون نے خواہ افلح کر لقد افلح کہ لفروج حفاظت نے کی نداغہ بتائی نزل تک حفاظت دفرد نے کی داغہ سزا یہ کر کر ثانیت ذکر من لم یحفظ فرجہ ومتصر بذالک من القذف قصة لف والامر بغض البصر الذي هو داعية الزنا دویش فاولنی سورت کی سورت نور کی سورت مؤمنون کی افحسرتم انما خلقناکم عبثا ذکر کرو فکار لمی پیدا کرے مجھے دی سورت کی یعنی سورت نور کی بیان دا احکامو کو کہ تم یہ دیل پیدا کرے چا دی پا بنشی اپا دی بانی کار بنشی داروس مناسبت و رحمانی ذکر کی علیسی رحمانی کی مقصد دی سورت اصلاح دا معاشرے پس تے اصلاح دا عقیدینا علیمان ویلی دی کلما حصلتو فی سورت یوسف انفقتو فی سورت نور سورت یوسف کس را غلیو افت را غلیو کنا معاذ اللہ انہو ربی احسن مسواہو ظالم کنا تو پدی نزی کے دو کے در اللہ سواب اور کئی اصحابانی رضی اللہ تعالی عنہم اخپل دا نفس تقاضا پورا کے پدے کی ثواب دے پیغمبر السلام یا او کنا چہ دا بے زید استعمالی گناہ بنی وی ولی نا نوی چہ پہ زید استعمال کنو ثواب دے کنا چہ پہ مقابلی گناہ نو پدے کی ثواب کنا ثواب دے پہ کیتا قرآن خدا وی لیجی قدیمو لی انفسکم نفسون اللہ دمک کنا نیت صحیح کئی اللہ و پاغیبان اجر در کی ثواب بدر گئی دیو جنا علیمان شیخ الاسلام کلما حصلت فی سورۃ یوسف انفقت فی سورۃ النور فضائل کی ددی سورت دی سورت تو سورۃ الحدود میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یوجد حدیث کی وہ نزلت سورۃ الحدود سورۃ الحدود نازل شدہ حدود سورت تھی سورۃ نساء کی ہوئی واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم او بیاو پسی ذکر واللذان یأتینها منکم فآذوهما الکان الجنکی ندا اشارہ کئی کہ اللہ حکم راولی گی سورۃ النور راغ نبی علیہ السلام خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا الزانیۃ والزانی یہ قانون راغ قانون رائے دیو جن دیتے سورۃ الحدود موجم کبیر دے تبرانی یا لسم جل دو یا مخمان حدیث نقل کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی لا تنزلوهن الغرفا ولا تعلموهن الكتابا وعلموهن سورۃ النور زنانا فخو کورم کے مو سوئی نز نہ پناز کوئی مو لکو تا مخایا علموہن سورة النور زنانو تا سورة النور خایا چه کور کی نور راشی رنا راشی الغرف بالا خانی ولی چه چت کور دیو کرده ندین با بل جای که نظر لگی دادی چیزی که اوسو چه با بل جای پچا نظر نلگی نظر که لوی مفسده دا کنا دخرج میلو